ต่อจากนี้ไปเป็นการสนทนาธรรมและตอบปัญหาระหว่างพ่อท่านกับนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกเรื่องอริยสัจกับเยาวชนเมื่อวันที่5สิงหาคม2536ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ อริยสัจ4รู้ไหมรู้จักไหมมีอะไรบ้างเอาละฟังดีๆอริยสัจ4นี่เป็นหัวใจของศาสนาพุทธทุกข์คือความลำบากยากเย็นทุกข์คือความต้องวุ่นวายต้องไม่รู้จักจบทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่รู้แล้วไม่รู้จักดับถ้าผู้ใดรู้ว่าจะดับทุกข์อย่างไรก็สาวหาเหตุมันเหตุที่มันจะเกิดทุกข์เหตุตัวร้ายของทุกข์คืออะไรรู้ไหมกิเลสตัณหาก็ใช่นะแต่ว่าตัวร้ายกว่านั้นนะตัวใหม่มันหลอกสนิทจะรวมไปที่เป็นกามตัณหาก็ใช่แต่มันมีภาษาหนึ่งมันเป็นตัวหลอกร้ายจริงๆเลยของทุกข์เนี่ยอะไรรู้ไหมสุขโลกียสุขเรียกให้เต็มว่าสุขขัลลิกะอย่างจะบอกจะเอากามมาเรียกก็เป็นกามมสุขขัลลิกะกามมสุขขัลลิกะสุขกสสระอุขอไข่แล้วก็ขอไข่ไม่หันอากาศลอลิงแล้วก็ลอลิงสระอิกอกะกอไก่สระอะสุขขัลลิกะสุขผสมกับคำว่าอลิกะเอามาสมาทกันเขาก็เป็นสุขขันลิกะอลิกะนั่นแปลว่าหลอกลวงสุขยังหลอกลวงอ่ะทีนี้ขยายความดูทำไมอาตมาว่าสุขเนี่ยเป็นตัวหลอกที่ร้ายมากเลยแต่มันเป็นสมมติสัจจะที่คนหลงนะเคยหลงมาทุกคนอ่ะอยากไปดูไมเคิลแจ็คสันนี่มันทุกข์ไม่ได้ไปดูสมใจทุกข์พอได้ไปดูเสร็จแล้วก็ไปนั่งแช่ขยาวตามันสุกไหมสุกอร่อยนั่นแหละสุกอริกะสุขคัลลิกะอร่อยอร่อยแบบหลอกถูกหลอกลวงมันไม่มีจริงหรอกมันไม่จริงไม่จังหรอกมันไม่ใช่เรื่องแท้ไม่ได้เนื้อหาสาระแก่นสารอะไรมาหรอกไอ้สุกอย่างนั้นน่ะได้อารมณ์มีเงินสมใจแล้วก็เฉยๆได้ก็ได้ประทับใจไว้เฉยๆนั่นก็เป็นกิเลสซ้ำคนที่อยากนะอยากอย่างนี้นะอยากอะไรก็แล้วแต่อยากได้กินอร่อยอยากได้เล่นอยากได้เที่ยวอะไรก็ตามใจเสร็จแล้วเป็นได้พอได้เที่ยวสมดังใจแหมสมดังที่เรากะเหลือเกินได้กินสมใจที่เราได้กินอย่างเงี้ยรสอันนี้อันนี้อย่างนี้ได้สมใจเหลือเกินเสร็จแล้วเราก็แหมแนบแน่นใจประทับมันเป็นในใจประทับอะไรรู้ไหมประทับอะไรลงไปในใจกิเลสความชอบติดใจเข้าไปผูกเข้าไปหนาขึ้นหนาขึ้นเข้าใจไหมไม่ได้รอนะอาตมากำลังอธิบายสัจธรรมใช่ไหมพอมันอยากได้งี้พอได้ดันใจมันก็แหมสมใจกิเลสที่อยากนั่นนะถ้าไม่ได้นะมันยังไม่หนานะใช่ไหมยังไม่ได้สมใจมันยังไม่หนานะพอได้สมใจอีกทีปุ๊บโอ้หนาเนี่ยฟังนี่ดีให้ตัวร้ายไหมตัวร้ายกากนะนี่แหละคือสุขขัลลิกะหรือสุขโลกียะของปุถุชนชนแปลว่าคนปุถุแปลว่าอะไรแปลว่าหนาเนี่ยอาตมาอธิบายทำให้ฟังไม่ได้หมายความว่าอาตมาพูดเล่นนะนี่ขยายความให้ฟังตัวนี้แหละตัวร้ายทำให้คนหนาขึ้นหนาขึ้นก็คือเป็นปุถุชนยิ่งขึ้นเป็นปุถุชนยิ่ง